Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, sobota, 17 czerwca, jest 20. Jolanta Pawlak zapraszam na serwis, a w nim zamieszki w Berlinie, spadek zainteresowania kursami na ratowników wodnych, a na początek wypadek we włoskim porcie, są ranni. W porcie Casa Miciola prom uderzył w nabrzeże, 50 pasażerów odniosło obrażenia. Do wypadku doszło w czasie, gdy prom przybijał do brzegu. Pasażerowie z bagażami stali już w kolejce do wyjścia, wielu na schodach. Wstrząs był tak silny, że stracili równowagę. Na pokładzie wybuchła panika, bo wielu myślało, że doszło do zamachu terrorystycznego. Sytuację śledzi Piotr Kowalczuk. Jedna osoba doznała wstrząsu mózgu i została przewieziona do szpitala. Kolejnych 50 osób z lekkimi obrażeniami zgłosiło się na pogotowie ratunkowe, gdzie udzielono im pomocy. Świadkowie mówią, że prom poruszał się szybko i nie zwalniał. Kilkanaście sekund przed kolizją było jasne, że musi do niej dojść. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Straż Przybrzeżna i kapitanat portu prowadzą w tej sprawie dochodzenie. W serwisie Trójki Polityka. PiS chce wiedzieć, dlaczego Komisja Europejska wszczęła procedurę za odmowę relokacji uchodźców tylko przeciw Polsce, Czechom i Węgrom. W środę Bruksela formalnie rozpoczęła postępowanie. Czeka miesiąc na odpowiedź, ale wiadomo, że z relokacją uchodźców problem ma większość członków Unii. Rząd wielokrotnie mówił, że na przyjęcie uchodźców się nie godzi. Powtórzył to w śniadaniu w Trójce Jacek Sasin z PiS. I na to, szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość się nigdy nie zgodzi. Dokąd będziemy rządzić, będziemy chronić polskich obywateli. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej posądza rząd o koniunkturalizm. Twierdzi, że nie chodzi mu o Polaków. To jest kwestia tylko czystej polityki, która grania tym, co wychodzi z sondaży, grania prawami, które są na emocjach. Rozpoczęcie postępowania przez komisję oznacza długą procedurę wymiany listów i wyjaśnień. Jeśli nie przyniosą one rozstrzygnięcia, komisja złoży pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, ale bez wniosku o kary finansowe. O sankcje może wnioskować dopiero wtedy, gdy jakiś kraj zignoruje wyrok sędziów. Zamieszki w jednej z dzielnic Berlina. W kierunku policji rzucano petardy, butelki i kamienie. W rozmowie z Polskim Radiem rzeczniczka berlińskiej policji potwierdziła, że zatrzymano czterech uczestników tych zamieszek. Nad ranem wezwany do interwencji patrol policji w dzielnicy Friedrichshain został zaatakowany przez kilkudziesięciu napastników. Funkcjonariusze zostali zaatakowani przez zamaskowanych osobników oraz przez osoby, które następnie wycofały się w okolice Rigorstrasse. Według naszych informacji w tej okolicy mieszkają ludzie związani z lewackimi ugrupowaniami, ale potwierdzić to musi prowadzone śledztwo. Powiedziała nam rzeczniczka prezydium policji w Berlinie. Zaatakowani policjanci wezwali wsparcie. W kierunku policjantów poleciały petardy, kamienie, metalowe przedmioty. Bojówkarze podpalili samochody, kontenery i opony. Zbudowali barykady. Sytuacja została opanowana dopiero po kilku godzinach. Trwa śledztwo, które ma ustalić, kto sprowokował i kto uczestniczył w zamieszkach. O czym z Berlina mówił Waldemar Maszewski. Na koniec jeszcze ważna i niepokojąca informacja przed sezonem wakacyjnym. Jest coraz mniej chętnych, by zostać ratownikami wodnymi. Powód? Niewielka liczba całorocznych pływalni. Wysoka jest też cena specjalnego kursu. To około 1000 zł. Wielu potencjalnych kandydatów poważnie zastanawia się, czy wydać takie pieniądze i czy inwestycja się zwróci w sezonie letnim. Mówi ratownik Tomasz Kobiernik. Mimo to, jak dodaje, w szkoleniu warto wziąć udział. Nawet jeśli nie będziemy w stanie zostać tym ratownikiem, na tym szkoleniu z ratownictwa wodnego dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, a przede wszystkim będziemy mogli oswoić się z tą wodą, po to, żeby w przyszłości rzeczywiście czuć się bezpiecznie. Ratownik przestrzega też kandydatów na ratowników przed kursami, które realizowane są wyłącznie na pływalniach. Osoba, która kończy takie szkolenie, ma uprawnienia do pracy na każdym akwenie. Mówimy o pływalniach, mówimy o rzekach, jeziorach, ale także i nad morzem. Więc osoba po takim przeszkoleniu, no jestem przekonany, nie będzie po prostu umiała sobie w takich warunkach poradzić. Na Podkarpaciu na przykład wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe ma 3 jednostki terenowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy popada w województwach małopolskim i podkarpackim. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg. W stolicy teraz 19 stopni. Jutro po południu padać już nie powinno. Wyjdzie słońce. Zrobi się cieplej od 22 do 26 stopni. Chłodniej na wybrzeżu od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem arbus ma kosztować 1,89 zł za kilogram, a ptasie mleczko różne rodzaje tylko 9,99 zł za opakowanie. Oferta ważna do poniedziałku 19 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Prawda zawsze zwycięży. Nie bój się. Nowy album legendy polskiego rocka. Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. Kto powie? W nowym rewelacyjnym składzie. Uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze nam bezprzewodowy modem dali i 30 giga internetu za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do laptopów dodajemy za złotówkę bezprzewodowy modem i 30 giga internetu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. If you could get a woman to one meeting or get them involved in one thing, they could see there was this other life. And then they started questioning other aspects of their life, not just relating to themselves. Or like myself, politics was just something which didn't affect me. The politics is life, and everything to do with it affects you directly or indirectly. As me. They weren't taught to wire a plug, they were taught to make a sponge. They weren't taught how to change a wheel on a car. They were taught the proper way to iron a white shirt. You can't climb up this tree, you're a girl. You can't come with us because you're a girl. And they made me damn determined to do it. And I suppose this sort of stuck with me. So I didn't say anything. Why I shouldn't be out there doing what I was doing. Why I shouldn't go pick again. Why I shouldn't be in the support group. I think a lot of women found their feet. We'll be right back. I have never given, I have never sat back, and I have never refused anybody. And I am very proud of it. And I'll be proud to look back on it. Every Valley. Album, na który bardzo czekaliśmy. Public Service Broadcasting, kolejni goście, grupa Haiku, Salut. Utwór nazywał się They Gave Me The Lamp. Nie wiem, czy to przypadek. Wprawdzie płyta Every Valley ukazuje się dopiero na początku lipca, za chyba 2 tygodnie, a 9 czerwca, czyli mniej więcej miesiąc wcześniej, ukazało się Planetarium. Projektu, który już znamy także z anteny Trójki, który muzycznie opisuje cały ukrot słoneczny. Promocja albumu zaczęła się od Saturna. Album zaczyna się od Neptuna. To tworzy grupy Planetarium, już wiemy. Album jest poświęcony nie tylko planetom Układu Słonecznego, w tym niesłusznie ostatnio zdegradowanego do miana planety Karła, Plutona, z czym się nie zgadzam, bo planecie jest na pewno bardzo, bardzo smutno. Ale są tutaj też i czarne dziury, i kometa Haleja, i Księżyc, i Słońce, i oczywiście Ziemia, której poświęcono epicki 15-minutowy utwór. Planety nie są w kolejności, w jakiej występują w Układzie Słonecznym. Zaczynał Neptun, potem jest Jowisz. death. Give us your wisdom, give us your breath. Some sense that Jupiter is the loneliest planet. Red right eye put in its place under your foot. Carpenter's cape, singing of death, says Jupiter is the loneliest planet. Floundering star, failed that you are. Fevering pitch, figure of speech. Summon of death, says Jupiter is the loneliest planet. Tak brzmi Jowisz. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wydanie w odstępie 4 zaledwie tygodni Planetarium i Every Valley to nie może być przypadek, tylko coś takiego zostało po prostu zapisane w gwiazdach albo w planetach. Dyrektor artystyczny Festiwalu w Jarocinie jest ze mną w studio. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Myśleliśmy, że to koniec ogłoszeń, a wcale nie. Mało tego, powiedziałeś przed chwilą z chytrym uśmiechem, że dzisiaj nie jesteś w stanie wszystkiego powiedzieć, bo jeszcze jest jedna tajemnica. No tak. Udało się przedłużyć nadzieję i chyba wszystko wskazuje na to, że niedługo podamy zupełnie ostatniego wykonawcę Jarocina w tegorocznego. Wykonawcę będzie, gościa. Tak, wykonawcę gościa, wykonawcę zaproszonego przez ambasadorów festiwalu, czyli Fisza Yamadę. Będzie to zagraniczny muzyk. Natomiast to na dzisiaj tyle. Jeszcze parę dni. Michał Wiroszko dozuje napięcie. Tak, a tymczasem 15 nowych nazw, 15 nowych nazw i praktycznie ten 15 artystów składa się na scenę staw, scenę na stawie w Jarocinie. To będzie ta czwarta oprócz sceny parkowej, sceny na rynku i ta sceny w ruinach. Ta oszałamiająca ilość powoduje, że wybaczamy to, że nawet dyrektor artystyczny musi podeprzeć się ściągą. Tak, zgadza się. A podpieram się z przyjemnością, bo kilkoro z tych artystów to są takie nazwy, które na pewno niewiele osób słyszało. Tym bardziej mi miło, że możemy przy okazji Jarocina mówić na tak zasnej antenie o tych osobach. Oddaliśmy jeden dzień do zanimowania na scenie przy stawie jarocińskiemu raperowi Sigmie. I to on zaprasza swoich gości, to on animuje ten dzień łącznie z warsztatami, łącznie z afterparty. To też pokazuje, jaki ten festiwal w tej chwili, jaką ma aurę, jaką ma filozofię. I w piątek na scenie na stawie zagrają Sigma NGWM, Kuba Knap, Reno, OR, Face, czyli syn Magika, Beachside, Anton i Draw the Line. To będzie premiera albumu Sigmy Klasa Robotnicza, to w piątek. W sobotę na scenie na stawie Edyta Górecka i Gomory. To są zespoły jak Artur Rawicz nazywa z uśmiechem, skrzywdzone przez jury w Jarocińskich Rytmach Młodych. To są ci, którzy nie weszli do finałów, ale zostali zaproszeni na festiwal z możliwością udziału we wszystkich wydarzeniach. To jest Edyta Górecka i Gomor. Lily Hates Roses wystąpi również w sobotę na scenie na Stawie z materiałem z płyty The Smiths, The Queen is Dead. Ted Nemeth, bardzo popularny, coraz bardziej popularny młody zespół. No i poznańskie zjawisko muzyczno-teatralne, ale bardzo wymowne i no wymowne, kropka, po prostu. Chór Czarownic, projekt Ewy i Zbyszka Łowrzyłów, też zagra w Jarocinie. Kilkadziesiąt osób, bardzo, bardzo przejmujące i ważkie teksty. I to wszystko w atmosferze parku nad Stawem. Mogą te czarownice wypaść w Jarocinie niecodziennie. Niedziela to z kolei zespoły. Jeżeli by się uprzeć i mówić o tym Jarocinie jako o festiwalu ciągle w jakiś sposób punkowym, no to tak, to w ten sposób. Tryb, Guma i Kinior, czyli Paweł Gumola i Włodek Kiniorski, czyli lider legendarnej Moskwy, jazzman i punkowiec w takim duecie. Poradnia G, czyli muzycy afrokolektywu, afrojacks w gitarowej odsłonie. No z płytą niestety nie da się olać systemu. Taki post-punk, chciałoby się powiedzieć. Bajzel, nasz poznański samotnik sceniczny. Karen's Diet, Fifi Droki i Neil Cassady and the Fabulous Ensemble. To są te trzy kolejne nazwy skrzywdzone przez jurorów. No trochę tego było. Mam nadzieję, że się wyrobiłem. To ja się muszę odnieść. Jako jeden z jurorów byliśmy wyjątkowo ekumenicznym jury i trochę się nie zgadzam z jurorem Rawiczem. Ja wiem, że to efektownie brzmi skrzywdzenie i tak dalej. A to tak na te potrzeby było. Ale myślę, nasze usprawiedliwienia się trwały zawsze dłużej niż werdykt, bo zawsze jesteśmy w sytuacji pewnej nierozwiązywalnej onomatopei, jak powiedział jeden z naszych kolegów, bo po prostu nie da się wybrać tak naprawdę uczciwie jednego zespołu, który byłby zdecydowanie lepszy od innych. Stąd bardzo zresztą piękna propozycja, żeby wszystkie zespoły zapraszać do Jarocina. Muszę się też odnieść do stwierdzenia Guma i Kinior, punkowiec i jazzman. Ja powiedziałbym, że punkowiec i punkowiec bardziej, jeżeli już o to chodzi. Filozoficznie na pewno. I chciałem jeszcze powiedzieć, że nasze serce tego programu, raduje się, że będziemy znów blisko Lily Hates Roses, bo to zespół, który jest bliski naszemu sercu. Powiedzmy jeszcze, że projekt Niemen, z kolei bardzo bliski mnie, to jest przede wszystkim niedziela. Potwierdźmy, że będziemy mogli posłuchać oryginalnej taśmy matki płyty Marionetki na przykład. Ale nie tylko, bo jak rozumiem, ten projekt jest ciągle i będzie do końca trochę okryty tajemnicą. Nie zdradzacie wszystkiego, co będzie wewnątrz, prawda? Na pewno nie chcemy zdradzać wszystkich szczegółów tego finałowego koncertu tego festiwalu, czyli koncertu Motyw Niemen z udziałem m.in. Krzyśka Zalewskiego, m.in. z udziałem siostry Przybysz. Podobno szykują coś ekstra. Błagali, żeby mogli zagrać po ciemku, więc wszystko zrobiliśmy tak, żeby ten koncert mógł się odbyć w ekumenicznej atmosferze, że tak zacytuję. Także finał tego festiwalu, co też mnie ogromnie raduje, to jest jedyny koncert duetu Tomasz Stańko, Enrico Rawa w Polsce i Motyw Niemen wspomniany jako zakończenie dnia poświęconego Czesławowi Niemenowi. A już Czesław Niemen spogląda z okien ratusza jarocińskiego i już zaprasza na festiwal w tej chwili. I 30% tego projektu ciągle jest pewnie niedookreślone i będzie niedookreślone do końca, do momentu, kiedy się tam zdarzy. Za pozwoleniem dyrektora artystycznego spróbujemy zarejestrować najciekawsze fragmenty i być może zagrać tym przez radio, którzy nie mogą dojechać do Jarocina. Z wielką przyjemnością. A my umawiamy się na ostatnią już tajemnicę. Za czas jakiś, tak? Tak. No myślę, że albo końcówka czerwca, albo początek lipca przyjadę chętnie do ciebie i tą ostatnią nazwę podamy. Michał Wielaszko, bardzo dziękujemy. Gramy z trzeszczącego winyla. Kogoś by innego, jak nie pana Czesława. Lessons

half feet thick. There is still at least 10,000 million tons of the coal that made her famous. Enough for another 400 years. South Wales Coalfield will be turning out Best Welsh for a few hundred years yet. Its character is changing as it turns confidently to what may lie ahead. To znowu płyta, której należy wysłuchać jako opowieści zakomponowanej od początku do końca, więc trochę się wzdrygam, kiedy dozuję Państwu tą płytę w odcinkach, ale całej nie jesteśmy w stanie zagrać, choć może kiedyś, na przykład w nocy. To był bardzo ważny programowy utwór. Ludzie zawsze będą potrzebować węgla. Nagrywając tą płytę, która jak Państwo widzicie jest także pewnym dokumentem, bo są tam rzeczywiście też nagrania wywiadów z walijskimi górnikami wykorzystane w tle, to znacznie więcej niż po prostu płyta. Nasuwa się kilka porównań, między innymi z albumem Roots Quincy Jonesa. Płyta, którą, tak jak mówię, należy posłuchać od początku do końca, a my do tego możemy tylko grając fragmenty zachęcić. A teraz będzie przez chwilę smutno, bo to będzie wspomnienie o Anicie Pallenberg. To być może legenda miejska, ale podobno to ona wymyśliła, żeby ten chórek tak brzmiał, a już na pewno w nim zaśpiewała. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Seal his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stood around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stayed. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Ah, what's puzzling you is just the nature of my yeah. I watch you gleam while your kings and queens fall for tender case for the gods they made. I'm trying to out who killed the Kennedys when, after all, it was you and me. So please let me introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for truth. Who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet y'all now. Hope you guess my name. Ah, what's puzzling you is the nature of my game. Yeah. Boom, get down. Kawałek muzycznej historii z udziałem Anity Pallenberg. Teraz też będzie kawałek muzycznej historii. 25 czerwca dokładnie minie 50 lat od słynnego programu telewizyjnego Our World, w którym Beatlesi zaprezentowali All You Need Is Love światu po raz pierwszy. Będziemy o samym programie mówić w szczegółach bliżej tej daty, ale teraz jesteśmy w momencie, kiedy 50 lat wcześniej Beatlesi już męczyli się z piosenką, którą mieli zaprezentować dla prawie 500 milionów ludzi, choć potem mówiono też o miliard. Olympic Studios, nie Abbey Road, bo to było zajęte. Nikt nie przewidział tej nagłej akcji z nowym singlem. No i najpierw trzeba nagrać podkłady. We're ready when you are, Uncle George. I'm ready to sing for the world, George, if you just give me the backing. Thank you. To są trudne początki słynnego nagrania. Jeżeli państwa uszy bolały od partii Skrzypiec, to autorem jej był George Harrison, który po raz pierwszy w życiu wziął instrument do ręki i postanowił od razu wystąpić przed prawie całym światem. Na szczęście tą partię potem zagrali zamiast niego zawodowcy. Być może teraz też niektórzy się skrzywią, jeżeli chodzi o warstwę wokalną, ale w kolejnej serii reedycji płyt Yoko Ono pojawiły się dwa, moim zdaniem, najważniejsze albumy, Fly i to jest płyta, która tytułem przynajmniej staje obok naszego planetarium i Every Valley, Approximately Infinite Universe. Z tego właśnie albumu, bo trzecim jest Fill in the Space, zagramy utwór, którego teraz przy reedycjach promuję. Dodam, że jednym z gości na tej płycie był Mick Jagger. Pillow. I listen to the soundless phone. My thighs are sweaty, freezing inside. Our bed empty as ever. What a bastard you are, leaving me all night, missing you. Slowly the door opens, you stand for a while, see if I'm asleep or just closing my eyes. I quickly get up and throw my pillows, throw an ashtray filled with butts. Where were your night? I don't care at all, I'd just like to know. Right, you weren't near the phone to call me from, or is it you afraid to wake me up? I'm sick and tired of listening to the same old crap. You know half the world is occupied by you pigs. I can always get another pig like you. You've heard of female liberation, well that's for me. You'll see me walk out one day, and then where will you be? But don't you be too happy, I ain't talking out yet to give you satisfaction. I'm first gonna find something other than the walls to have some human conversation. Then I'll go, I'll be happy inside, my limbs will relax, and I can walk out into the world singing with my people. But now I couldn't even move my muscles to go near the door. I've been sitting here too long and my legs are numb. Are you listening, you jerk, you pig, you bastard, you scum of the earth, you good for nothing? Are you listening? Oh, don't go, don't go, please don't go. I didn't mean it, I'm just in pain, I'm sorry. Sorry. The door's closed, she's left alone, making herself a breakfast. Her hands are shaking, her eyes looking out, watching the trees grow day by day. Joan of Arc, but it's a long, long way for Terry and Jill. Most of us were taught not to shout our will. Few of us are encouraged to get a job for skill. And all of us live under the mercy of male society, thinking that their want is our need. To był prawdopodobnie jeden z najważniejszych w karierze manifestów feministycznych. Feministycznych trochę inaczej, Yoko Ono, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, warstwę muzycznej, bo to ona była autorką tej kompozycji. Pokazała też swoje gruntowne wykształcenie klasyczne, jeżeli chodzi o muzykę, i jedyne czepialstwo, bo dzisiaj mam taki dzień, dotyczy oczywiście wokalu, bo myślę, że w momencie, kiedy to była melodeklamacja, całość bardzo dobrze się broniła. Skoro wszechświat jest prawie nieskończony, według tytułu tej właśnie płyty, to wracamy do naszego planetarium. I to są już utwory, których, bo podkreślałem, że płyty należy słuchać w całości, nie ośmielę się podzielić. Teraz musimy posłuchać ich razem i będą to po kolei trzy numery. Najpierw ten biedny, zdegradowany Pluton, potem pas planetoid nazwany od słynnego astronoma Kuipera i wreszcie na koniec czarna dziura, płyta planetarium. Wszystko się dzisiaj układa, nawet to, że roboczy tytuł płyty Rolling Stonesów, którą mam ze sobą, to był Cosmic Christmas. Zaraz po 21 koncertowe YouTube z wersji deluxe na 30-lecie. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.